فاعبدون نو عبادت ایکیو زماو کئے مانا حکم زماو منائی اسمان کم دے عبادت خبر من سے پدم کم بے اللہ نہ یو اللہ دے دان حاجت نہ طلب کر اللہ درم قسم دے ضمیر ہوا ضمیر دے غائب دا درم عنوان قرآن دیر ذکر کرے دے یو تو زین یو زید و نشان دیکم لا الہ الا ہو سورة بقرہ آیت نمبر یو سل درش پیتم کی اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشتے لا توک سوالا حنابل توک یو سل درش پیتم دویم سورت بقرہ کی 255 آیت الکرسی کی اللہ لا الہ الا ہو الہ سوا اللہ نے بل چوک نشے ہوا اللہ آغا چی دے آغا یو اللہ دے بل چوک بچا آغای نن آغا دے سبا بیا نہیں بیا بے کم دے گورے بیا بے قبرستان کی گورے آغا چی میتوی آغا بیا نہیں اللہ دے یو آغا چی آغا انتا ہم دے آغا پا آنا بانیم ویلے شی آغا پا ہوا بانیم ویلے کی گی دا آغا نے سوا بل چوک نشتے ذکر خو ذکر نیشے ضمیر تراجی کی گی اولے آغا دینو بل چوکشتے نا دسی نشتے شی دی ندی آغا بیا دی پی دا غی صاحب شی دا دی آیتون نمبر ویم سورت بقرہ کی میں دو دو بی بکن یو سل درش پیتا 255 آل عمران کی آیت نمبر دویم الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم دویم دی سورت آل عمران شپگم ہے دی سورت آل عمران شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکت و اولو العلم قائمًا بالقسط لا الہ الا ہو دو در ایو آیت کی رغل دی آیت نمبر آل عمران کی آیت نمبر اتلس دو ذریعے کر کے لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو نشتے توکو ملا بید اللہ ہوا ضمیر غیب دو ذریعے کر کے آل عمران سورة النساء کے آیت نمبر 87 ہوا تیا لا الہ الا ہو سورة الانعام کی یوصل دعا لا الہ الا ہو انعام کی یوصل شفق لا الہ الا ہو داشنت سورة سورة توبہ کی آیت نمبر 129 لا الہ الا ہو سورة رات کی لا الہ الا ہو آیت نمبر 100 لا الہ الا ہو سورة طہٰ کے آیت نمبر 100 لا الہ الا ہو آیت نمبر 99 لا الہ الا ہو سورة مومنون کی آیت نمبر 114 لا الہ الا ہو سورة النمل کی آیت نمبر 25 لا الہ الا ہو سورة قصص کی آیت نمبر 10 لا الہ الا ہو سورة قصص کی آیت نمبر 13 لا الہ الا ہو فاطر کی آیت نمبر 3 لا الہ الا ہو زمر کی آیت نمبر 4 لا الہ الا ہو سورة غافر کی درے زیا آیت نمبر 3 لا الہ الا ہو آیت نمبر 10 پیتا لا الہ الا ہو آیت نمبر 15 پیتا لا الہ الا ہو سورہ دخان کی آیت نمبر 8 لا الہ الا ہو حشر کے دو زیا آیت نمبر 20 لا الہ الا ہو آیت نمبر 30 لا الہ الا ہو سورت التغابن کی آیت نمبر 42 لا الہ الا ہو، مزمل کی آیت نمبر 9 لا الہ الا ہو، وہی سورتن کی اتدیر زید و کم تلیخ زید، قرآن کی وہی سورتن دوکم تلیخ زید لا الہ الا ہو، نفی دے الہیت دے ہر چانا اس بات کی ضمیر غائب دا اللہ رب العالمین اللہ اتر دوکم تلیخ زید اللہ پو وہی سورتن کی نمبر ما خود لی، یو عنوان بل دے الہ سر ذکر کی الہ واحد نفی اس بات نہیں، اسی کلمہ کے حسر شتے ما او اللہ یا لا او اللہ نشتے دے، وہ جو ذکر کی ما کلام کے حسر دے الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو، الہکم الہ واحد سرکول والا راجتن ساسو الہ دے ایکیون لا الہ الا ہو مانا لا الہ لکم الا ہو بیدہ غنب چکنشی الہ واحد، سو الہ ذکر کی واحد ذکر کی سورة بقرہ کی آیت نمبر 10 پیتا مائدہ آیت نمبر 3 سورة الانعام آیت نمبر 9 سورة ابراہیم آیت نمبر 25 الہکم الہ واحد، نحل آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 150، کہف آیت نمبر 110 الہکم الہ واحد، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 113، سورۃ الحج آیت نمبر 43، سورۃ توبہ آیت نمبر 110، سورۃ فصلت آیت شپگم، سورۃ عنکبوت آیت نمبر 45، یو ترجمۃ الباب عنوان قرآن نفی اثبات او دا الہ سر واحد ذکر کی، ضمائر ختم شوس اسم اعظم نے ذکر کی الہ ذکر کی اور الہ اثبات چی کی نو الہ لکی ما من الہ الا الہن، نفی دا الہیت کی دا نورو اس بات دا الہیت کی اللہ الہ را خپاغی کی یو ذکر کی یو الہ دے بل نشتے دے، یعنی تاسو سر نور چک منل دی نور نشتے بل مخی کی نفی اس بات نو کلام کی حسر ہو دا دویم عنوان کی نفی اس بات تی انم اللہ الہ واحد، انم اللہ الہ واحد دا شانتا ما من الہ الا الہ واحد، سورة مائدہ آیت نمبر 3 ہویا ما من الہ الا الہ واحد، دا شانتا سورة نحل کی امدہ وناصر نزی ذکر کی انما هو الہ واحد، یو پنزو سمیت دا سورة نحل دا ما من الہ الا الہ واحد اور دا انما هو الہ واحد مطلب یو دیکھنا انما ام پو معنی کی ما اللہ دے مطلب سو ما من الہ الا الہ واحد، اگر سورہ بقرہ کی میں رہلتے ہیں ذکر کر دا شانتا پا الہ واحد اصغر حصر ذکر کی انما انما اللہ الہ واحد، سورة النساء آیت نمبر 101 دویم سورة مائدہ آیت نمبر 3 انما اللہ الہ واحد، سورة الانعام آیت نمبر 9 انما اللہ الہ واحد، ام دا معنی ذکر کرے دا دا مخاطبین و طول تخونہ کی ما لکم من الہ غیرو، ما لکم نشتے تاصلہ مخلوق تاصلہم سوک الہ سوار اللہ نبل دا اللہ پذیبانی غیرو راول دے ما لکم من الہ اللہ پذیبانی غیرو ذکر کی سوار اللہ نبل سوک نشتے دے عنوان بانی مسئلہ توحید ذکر کی سورة الاغراف آیت نمبر 59 بیا 15 پیتا بیا درے ہویا بیا 15 کیا ہر پیغمبر آتے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ دا شانت سورت ہود کی آیت نمبر پنزوس ہود آیت نمبر یوش پیتا بیا سلو آویا سورت مومنون کی آیت نمبر دریش اور سورت مومنون کی آیت نمبر دو دیرش یہ عنوان بل قرآن ذکر کی دا مسئلہ دمرا اہم دا عنوانات دے لکھیں چہ سمرا اہم مسئلہ قرآن کی وحی رہی گی اچھوں میں خلق دا پی رکھے دا ابھی پرواہ کری دا دے دا میندلے دے کری دا چہ دے مسئلے تشریح ہو کی چہ قرآن سنگا کرلا حدیث سنگا کرلا دا زور جمعہ پیوالے لگولے دے دا شرک اقسام لا تعدو ولا تحصا دا شاہ سے قول میں اسوئے کنا چوئے لا ارا احدا الا وفیہ الاشراک سوک نینم لیکن پاگے کی دا شرک بین شتے دور دا شرک شتے دا شرک قسمون زیاد تی دا شرک انواع زیاد تی دا دیو جنرہ مسئلہ جدا جدا ذکر کی ایو یو نوع ایو یو قسم یو یو قسم پہ ختمی خوچ سمرہ ہما ماوی نراؤ ما خلق روز کو کرے دا سشے مخی کرے دے السیاست الدنیوی یا دنیوی سیاست مخی کرے دے فاغی پہ زیشوی دی اپا دی بانی وزی اسلام راولم قرآن دی شاہ تا بردول لے اسلام تا پوٹون راولی قرآن دی شاہ دا خبول اندی کرے دے اسلام پا جمہوریت راولی ازر جمہوریت اسلام راولم آغو تا میں جلب اچولے دے ہوئی کزنوی رو دا دنیا بروانا کری وا خوشو کرے جزان تا کیم و جی نور کو پرتے نپریتم دا نور کو پر نیمانا کرا دا روازی روازی نوی کو پر روان دا روازی روازی وی شکر دے جزال تکیم شکر ندے ولوی لعنت تے لوی زلت تے چی زدل تے ما کوپر کی گی ما کوپر مانا نکا زدل تے ام او کوپر مانا نکا لوی زلت تے ندی زلت نظم والنا چی سمرے ربار اللہ پا تلیبانی کینما دل تا مناسیم اسلامی قانون وارما ندی نلوی زلت شتے کہ حق نواز دے سملے تا نزدیم ویشتے شو سوشی اغن تاریخ اے سملے مخ کی جنازہ ہو شولا دا مجلس والا سوکتل لے جنازے لے جنازہ والا کرلا اما ایلسیان طول پہ اسلام آباد کی دی چتسم ایلسیان دی دا طول پہ اسلام آباد کی دی اور جنازے لے نہیں دیتی ولی نہیں دیتی ساجد نقوی خپا کی گی ایران خپا کی گی شیعہ خپا کی گی چ ساجد نہ قوی خوشحال ساتے نہ ایمان رتائی دے کی نشتے رتائی دے ایمان نشتے ساجد نہ قوی عائشہ معاذ اللہ راندائی دا او دخپل مشار کرے دے او دا آغا دے یرے نہ دے سنی جی امامتے لنزی جنازے لنزی دے یرے نہ جنازے نو تا خو چا غد رضا کا نو دا آغا رضا دا و چا توم عائشہ صدیقت راندائی والی و ابو بکر کافر دے عمر کافر دے عثمان کافر دے پورا صحابان کافر دی بے دے پینزو یاد اسپاگو تانونا ساجد نقیوی دا غنی کویل دی دا غور نکویل دی دا غور نکویل دی دا کون کافر دی وی مرتد دی ارتد دو اللہ خامسا عددی کافر در دا کورو دا پارا جنازی را دے مسلمان لا نری پا کم عجب ازان تا تا مسلمان وی مسلمان نری خو میلسیان دی یقینی دا چو میلسیان دی مجلس لتری جلتا کی اللہ اللہ اللہ چاچے دا سرے شہید کے عظم تاریخ یا اللہ پو دنیا ہی زلی لکا اللہ پو دنیا ہی زلی لکا یا اللہ دا حکومت اسرا کرا یا اللہ دا حکومت تباہ و برباد کیا اللہ اور پہ لگا دی حکومت یا باندی یا اللہ یا اللہ چاہ ساجد نقوی در را کولو دا پارے دی سنی مامتے لے مازل نہیں زلی او تا حاضر پہ اسلام آباد کی اللہ تے ذلیل کا اللہ تباہ و بربادی کا دا دین او بلی ذلت کمی چی دا خپر رو جنازہ نشم کولی زمان شیخ خپا کی گی دیل نظم اچی پر روی کنی ری ازنور زپتن او ناغلا دا غطا تلو جنازی لاغر بابای جمہوریت چی مرو جنازی لاغلان تا تلو دا غنکلی تلو جنازی لاتلو حضیر سینی جنازہ نکی سپای صحابہ قائد دے مشتر دے دا کار دے دو دا مسئلہ مڈی رڈی رد کا بیانی چی دا مسئلہ خان کو روکا کڑی دا دا میان زیر وقت کڑی دا حق دا اللہ رو کڑی دے پا پنور مسودہ ولا سڑیا وی تا صبر تکا نشی خبر تا شرک دی کوپر دی اسلام دی توحید دی بلتم ندی زنه بل چز دکو قران دا وینو پیغمبر دا وینو نور چز دکو خدا هم دا الحمدللہ پدی نور کرن ک چوک مخی شی نور وی گنا مخی شیر وٹو نہ جمہوریت تو ہم گبی دینی ہو گنا اپریدا او دا دین سیو نور دی دین چ کما مسرا اللہ کم باطل راغلے پ کراچی کی راغلے دے اسلام آباد کے راغل لے پنجاب کے راغل لے دا طول غمخ کے الحمدللہ منگا خلوب اختا کرلا زما جماعت ہوئی چی دا ناروازی دا باطل لی اخلاف کرے دے کتابی پیلی کرے دے اخبار کے بیان اور کرے نور چا نمہ دے غصیو گزارا کو دا دا گزارے زامن دی گزارا کئی علم گزارا ختم چی گیری پا شاہ آرائی اپا اسملے کے دن نحلال کی یہ بھی خود تیو بیش کرنا د کرے لا تجعل مع الله إلهًا آخر سورة بني اسرائيل کے دو ذکر کی آیت نمبر 22 آیت نمبر یوکم تلیخ لا تجعل مع الله إلهًا آخر مع سر فکر کا مع الله دا اللہ سرا اللہ منی و سرا بل الہ منی دیتے ہوئی شرک اللہ نمانی بل منی شرک نہیں ہو کفر دے اغام بتر جرم دے غیغت کفر ہوئی شرک وہی دیتا چی دا اللہ دا منلو سرا دا اللہ صفت کے بل سوکے صدار کی نو پدی معنی بنی ذکر گئی لا تجعل مع اللہ الہن آخر دا اللہ سرا بل الہ نشتے دا انبیاؤ دا قومون سر قابلہ دا قومون دا انبیاؤ سر مقابلہ و مسئلہ دا الہ ہوا پیغمبرانوی نشتے بل الہ اگو بے بلشتے ذکوئی چو میں گویم مسلمانم بلردم کہ دانم مشکلات لا الہ را چزان تا مسلمان میں لبگنے گما دا لا الہ خبر دیر آسان اندہ دا دیر اگرام دا زمانا او بگنے گم او یرے گم چزا بستنگ ٹنگو دا خبر آوا رسول علیہ السلام جرگے سر خبر کولا جرگے کی او خیاران خلقو ناغوی تسشی تا خلق بالی تسس دعوات پارکائی مطلب عربی سر پیدا جب ازن تو قاتل عرب والا عجم نہ تصرب عرب عجم ٹول جائیں گی پدے مسلبا تصر ٹول جائیں گی دوستان سر ٹوک جائیں گی دوستان سر جنگی نہ جنگی دوستان سر جنگی کی نما جس سر جنگی کی جیل تے بوزے ہوئی پخلے پابندی ہو لگاؤ ہوئی رضا خبر کرنا اذن تو قاتل عرب و عجم عرب عجم بے سر ٹوٹ جنگی دا خبر بر سری تو کرلا نہ قبول تو ہوئی لعل هذا امر تکرہه الملوک دا تک چکم لا الہ ذاتی دا خبر حاکمان نکو خی خبر حاکمان ذکر لا الہ مطلب چی قانون بوم دا اللہ قانون ساز ام اللہ دے بلتک بنی قانون سازی اغفل امان اللہ قومی سملیوی قانون سازی زمان حق دے سینٹوی قانون سازی زمان حق دے لا الہ اللہ انتا چی دا زوتائی نو قومی سملی بدیم دشمانانی سینٹو والا بدیم دشمانانی حاکمان بدیم دشمانانی بجے خود مادر نمانی آرڈیننس بھی جاری کرے رہے رہے لے فو پو نم باندے ادا دے نمانی دا خناکار سرے رہے واج لگواری پو جوندونی تین سرمن وقت کو گواری ازن لعل لحاظ عمرون تکرہو الملوک حکیمان دا خبر نکوخی دا یا گران مسئلہ او گران بنیاد دے اتفصیل ہم دیر گران دے نو قرآن پہ ذکر زور رکھو رہے دے ادا انبیاء دا دعوت طول بنیادم لا الہ الا اللہ رسول علیہ السلام اولا را چکم لا الہ خودلیو صفا غربا چکم لا الہ الا اللہ اعلان کرو اگر کلمہ پیغمبر علیہ السلام زنکدن کی ویلی دن علی صلی اللہ علیہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات سوا اللہ رب الہ نشی از مرگ دیری سختی دی زنکدن کی مغا کلیمہ اللہ لقنو موتاکم شہادت لا الہ الا اللہ چیمنی وی اغت لا الہ الا اللہ سبق بیض ہوت کے کہ دا مرض دو جنہ کی غفلت را غلی کہ جوندے و مسلمان خو لا الہ الا اللہ بیض ہوت کری عقیدہ بھائی جوڑ یا عقیدہ بھائی صحیح خود دی مرض سختے جو جنہ کتنے فکر روکتی نو بیاو تو وہ لا الہ الا اللہ خدا لا الہ الا اللہ کیو توائی نو اغت موائی کہ تو وہ گوپا مجھو را چمری نو دا ہاتھ طرح مجھو لا الہ الا اللہ دا گرم شروع شی دا غنہ را دا غنہ پلے کلمہ کا زخوان آتیم خطا کی چیر دا سی چیر رسو بوش چرتا بم را وارد و تواندے و وارد آو کو دا زور دا ماکا چی شو اغا جد نرس گر برشو خون دا کر لالیمانو چپ پکینی یو تن کیو تا زیاد محبوب زیاد نیزدی زیاد معتمدی زیاد نیک سری نو آغا با تا پسند کی کلمہ وی پا دسی آواز چی آغا یوری قدری چی غیبا نو باسی پا دسی آواز نور با طول غلی نستی او استغفار با کی زال لزرکی دل با دا بخنی سوال کی زال با استغفار کی که پا اگدو شو خورا سورت یاسین وردی سورت یاسین دی وی سورت راعد وردی سورت راعد دی وی دی سر دا اللہ رحمت رازی مجت زن کدن اسانی گی دا دی وی که وقت پا اگدو دا دی وی پی که تا خوانی دا دی خبری کرنا او کلمه دیو تا یو تنوی که آغا یو ظلو ایلو یو ظل دا غیر روز تو گنتد و بیوم لاجون دیده خود چه بل چه خبری نی کری رو دقا یو ظل پورا دا بیا بیا مزو تا رو دا چه بیا وای بیا وار بس دا یو ظل پورا دا انا علا ما قلتو یو بزرگ تی تلقین کهو باریوی چه زن کدن دیو زن کدن لانو اسی سخت دوا نا آغا کلمه یو ظلو ایلو نو دو تا بیا لی گیو نو بیا توی نا آغا توی چی ما چی انکار نہیں کرے انا علا ما قلتو چکم میویل دنم دقا میویل دا بس دقا دا مانا بیان ممتنگوائی کنا دا مانا سختی کی دیشی چی انکارو کی دا خلینا بلچو باسی یا سارو خوازی بیا بس چلتا ہے پا دیا غص کافر کی گی نا نبی دینا کی گی خو بدگمانی خو خورا شکنے جسلی کلمین انکارو کو یا کلمہ بیاو نوی او یا سارو خوازا بدگمانی تینا جوڑی گی چیو زلیو اعلانو کافی دا خو که زمان سخت یو زلیو منو اعلان نو مسلمان گرنائی نو مسلمان غند معاملو سرکوائی دا مرس سخت و پریشانی و تاستبا کلمی و التبانی سمشه لبتونو موتاکم دا ولی پا جوندونی زوتورا چی دا جوند پا آخری سلگی کیم دا پخلوان لا اله الا اللہ من کانا آخر کلامی لا اله الا اللہ دا خلال جنن حدیث کی رازی دا چاکی آخری پخلوانی کلمه دا لا اله الا اللہ دا نو دے با جنت لذی دا لا اله الا اللہ اللہ آغا چاہتا نصیب کئی چی دا آغا زرکیم لا اله الا اللہ من عقیده درستاو زرکیم لا اله الا اللہ پا مطلب پیدا چی پی نفی گی آغا تزن کدن کی بیا کلیمان نصیب کی گی نو داو تو ہوئے چی خاتمه پا دی باندیوشی ابتدا هم دا دینا او انتہا هم دا دینا خوزنی خلقی تنگی بیاو ہے درد دور جو کی خزی سارا ناستی سوی ناستی دا جرا پیریا دا ہم گویا جوڑا شی دا غن عاجز نا ہر تا خطا کی خون دا سنن طریقہ دا طول چینا لری کئی نزانینا خوبا دا سارا نی نزدی چینا ایرینا مری نزدی بوتا چون کی دری تالو شپک کسان هم نیکان کسان کلیمه بوتا یو تن وی پا دمرا وقت چی آغی قدیلی ہوگی باز دا خبرا و فاسو سایو خود یقینی پر آغی زندی و لوتوری تو مدو عینا ہو سرگی بولا بند کی و ساتا بگو تیخی چی دا بند شی کنا لری پایدی شی بے رو سنو پوری کی گنو بس کاری گی جامی بولا اتر چی خلو بند پایدی شی خلو وازا پایدی شی بد مورخ کاری گی لا سنو بولا تلا کی خپی بولا تلا کی برابر بے کی بلکی علیمان دا امو چی لا سنو خپی بولا وارا وارا وارا وارا چی وہ چی گی نا دا چی دا غاق کی تاودی دی را اتسو پیری دیسی ایسی کی خپی نزی کی وجود تول نرم پایدی شی بیا یو گرگ کی گی نا اگر دیسی ایسی نا کی نا تول یو گرگ شنو غسل کیون گرانی بیا او داشن قبر تا گدول کیون بیا گرانی پی کتا دا والا ہو کئی او بیا دی دا قبر انتظام سور خون دا دیدا لا الہ الا اللہ لقنو موتاکم لا الہ الا اللہ دا تا ہوئی مسئلہ ہمو ندیو جن قرآن پیون زور دا گول لے دا انبیاء سر مخالفتون پا دی مسئلہ باندیو بیا دا انبیاء سر علیہ الصلاة والسلام سر پا مسئلہ دا عبادت مانی اختلاف انشاءاللہ صلاح فاخر دعوانا الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون آسمانی کتابوں پروگرام یا دعوت اور طریقت اصلاح دا اصلاحی طریقہ دا عالم دا سمول طریقہ دا اور دا اصلاحی طریقے بلکہ دا ہر طریقہ دعوت دو شعبی دو سانگی وہ مثبت ایجابی دیما طریقہ منفی یعنی سلبی دا مثبت معنی مطلب دائی جدید ہونے دا سے قول غاری عقیدہ یا عمل دا سے جوڑ غاری خون ددی دیو منفی یا سلبی یعنی دا نکول غاری کدا عقیدی دی نہوں اور کدا عمل دی نہوں ایجابی سلبی دعا اور دو اسلامی دعوت دو اصلاحی دعوت اور پروگرام دوار شعبوں کے اول حصہ منفی اور سلبی دا ادارت سے وجودی یو خدا کہ آدم مخرے اور وجود رستورے نور عالم مستشو مخ کے ہر شے مضبوط بالعدم دے کل شیء ما سواه مسبوق بالعدم سوا دا اللہ رب العالمین دا ذات و صفاتنا نور چی سری ندا نو اوشتشو بیا بنشکی گی دا شنتا فطرت انسانی قابل دا خیر و دا شر دوار دے د خیر او د بد دواړو دی او جهل مخکې دی چې کوم شر دی هغه مخکې دی بې خیری مخکې ده جهل ناپوهي مخکې ده دا خو یوه مستقله خبره ده چې دغه جهل چې د اوندي نه دی نو په دې باندې بنده معصوم الله څخه نه دی گرف پیشتے دزوانی یا دپوہ عقل دراتلو یا دویخیدو پوری رفع القلم عن صلاة درے مخلوق دی درے قسمہ جداغون دا اللہ دا مواخذی دا تپوس و دا گرف قلم لرکرشو دی مخلوق اند اللہ دی یو بچے چزوانے سے نہیں رسے گلے نہ تو دنیا سے دنوارے پھرا جی اور اللہ پنی باندھیا باپا بد باندھے محفوظ ملے گرفتار ملے دویم لیوانے چوئی عقل میرا گلے درم انائن حتی استیقظ او دو دویخیدو پوری د دنیا تا احکام دی چه غف قانون دا عدل او دا انصاف بانی پا دو هم لگو کی گی او دو بل باندی واولی یه او اللہ سلو پوزا باندی راوست پای راوست مرشو ندبان دا دنیا مواخذہ را دین دا دنیا مواخذہ دیت تے خون بہا دا دبان کفارم را دی جے کفارا دا جرم او دا عبادت دوار سرا مناسبت لری ندخو دا خطائی قتل شیرے عبادت خویوں کو کہ جرم حیثیت نہیں ہے عبادت خوشو خدا خیرت کو باب باندے نیولے نری عند اللہ محفوظ نری دادری قسم مرفوع القلم دی مواخذہ نشتے دیر خبر دسی دی کہ دا جہل اور جنا کوئی دو جنا عند اللہ دا گرفت ندی دا غلطی ندی داخل مستقل مسئلہ جہل اول دے علم رشتو دے و دیو حد پورے کو جہل دا اللہ دا طرف نا گرفت نشتے سزا نشتے قرآن دے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا دمین جو دخیت میں رہا ہوا کلائی اخویش میں نکوئے دے لا تعلمون شیئا یو دوبان میں نکوئے دے یو وقت بیاون دسی راشی منکم من یتوفا ومنکم من یرد الى ارض للعمر لکہ لا یعلم من بعد علم شیئا بوڑا شو عقل دماغ کار کری دی بالکل یا لگ نسات کتنا خبر یہ رہی آیادی معلومی تھی نہیں رشی جہل اول دے علم دویم دے ظلمت اول دے نور دویم دے توری تیری دی پا دنیا کی سوچ دا اللہ دین کتاب میرا گئے معادم مخیرے پیغمبران بلکہ ہر دا اصلاحی پروگرام دنیا کی قوم کی چلون کی دو دا اصلاح شروع دا نفع نہ کئی سلب نہ کئی دا لا نہ کئی ندویم نمبر بیا اللہ را اللہ بیا رشتو را دی امون نو پیگن امونزو تخی ایمانیاتو نو پیگن ایمانیاتو تخی تیری دی دارا اخلاق نو پیگن تیری دی نو اخلاق تخی نو سن خی اولا عبد ختمی اجہل ختمی ناپوی ختمی او دیاد علم نور را دی مختور دے لڑلے دے ناولے دے بلماز دے آتو تکالی پا سر کا پا پودا کا پا مختن اللہ بے بزمو رکی کنزیل کا و شادو تا چرگل پا پودا کا او داشن تکسنی اپا غوگونو تواچو و غارا چنگیل نواچو نلابتی نمیلو جور کی ناول پاکول گوڑی اگر پاکونی چیزی سلب دا خوبص سلب دا پریتی سلب دا نجاست روسو تکالی آتی انو لاغ روکی دوا نچو نا پیتری طبیعی خیشیت خوبا تی دو قرآن اد اسمانی کتابون دعوت شورو او عقلی خبرون دار دا با دا توڑ نکی دا جوڑ نکی جوڑ خود غلطی سرده مداغین بے توڑ راوالی اس بے جوڑ درانا خر راوالی ذکر انبیاء علیہ السلام مقام چی قرآن ذکر کے اسمانی کتابونا راول مقام دن نذیر ذکر کے یرعون کے جہنم لچی بلاشی ندوزدخ پرشتی بچی تپوس کئی علم یاتکم نذیر تاست سوخ دا دیدن یا رون که نو در غلی چی دا یا غلی چی دسی مقام را روان دی نذیر دا طور مقام دے دا صلب و دا نفر مقام دے دا نو تا علم یاتکم بشیر سوک دفت جنت تا خوشالو ان کے نورا غلے نیو وجہ دارا چل اسلامی دعوت پیغمبرانہ دعوت الہی دعوت و کتاب دس مقبان درازی چل مخی نتیری دی بی دی نئی دی الہاد دی نددی وجنا اغو نذیر رازی یرون کی رازی سل کئی دا غزر معاشرے توڑ را ہوئی دا غی نچے توڑی راشی نو دا غی نپس با جوڑ را ہوئی پاکی کی دا غی نپس دا عبادت ہوئی کلچی مسئلہ دا سے شولا نو کلمہ تو یہ وچے ذکا لا مخی کی سل مخی کی ایجاب اللہ اس کو کرے دے پرون ما ہوئی دا پیغمبران صلی اللہ علیہ وسلم دا قومون خلاف پا سو ٹکو کی دے یو پا الہ کی دے خلقو آلہ منل او بیائی منی عادی رال عادی ابن حاتم دخبر علاقی نواب رئیس اصل میں عرب دے دطوئے قبیلی وہ دے دینی حنیف پر طلب جو ناغا پیرانگیشو چہ دا دین سیدی دا جاہیلیت دیر کسانو چھے پتلب دا سیدین کی کوششیان وقتو پل دینو تا غلط کارے دا تابعانو تا پل دین غلط کارے دا سلمان وی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی معمر چھے دا بعض علمانو پر قول باندی ہوئی سل کالے کفر کی وحکلی اور سل کالے پر اسلام کی وی زد ایران خراسان دا جائی کلیو مشہور کلیو جائی دا دیوں بھی پلار معتبر صرف زما قومو اکانو یعبدون الخیل البلقا دا برگ اسم رو عبادت کرتا تعظیم بیکن برگ اسم رو علاقہ کی نو ایوم کم پکی داو تو ناشنا شیخ کارے داو او اس اسی معظم دے جہادی کاروں کے حربی کاروں کے دیر پکار رازی او اسیم ساروے دے پساروے کی بیا برگ چی نظر تعظیم کو وی ما دا گنر انہم لیسو علا شیخ چی دا سشنی دا دین نرے یا پسو بلا تشیم نو دزان دا غدین راو تختو پوری رو کڑاون باندی پا طلب دین کی نو پیرانگی شیو یہودی شیو عددی یہودیت پا حالت کی دیو عالم نبلتا و دبل نبلتا استاد برمان نو دوی ما تا بلتو کفان آبو تا بلو کو مدینی منواری تا بدی حالا رسیدر ادو غلام پران بانی خات شیو نزا حق دین طلبی کم آغا تا دا پیرنگیان و آدین صحیح کارشو آغا غیتی شو دا یهودو ابو عامر دا حنغل غسیل الملائکہ پلار انصاری آغا پیرنگیشو پا حق دین پا طلب کی دا زمنگ دا دین خوط دین ملی چه منات لزو عدالت تعظیم کو اگر آپ نے کہ کیوں آج تم کی نمسی مدینی نبیر تھا نمکے معظمی پلاری بان پتہ رب بانا مشلل یا مقام پاگی کی منا پاگیا ابئی و شید ابئی جنکے بولا ڈی رکھ لی ناری نو کو نسبت الکان کو نسبت پر جنکے ڈی رکھ لی جمیڑا کا زیرا کا تم نہ دما انسا رہا منا تو ذکر لے کی چڑی کو وزان قربان کر ونیت کا تقرب اور ثواب باندھی تم نہ دما انسا رہا یہ داؤں گا سی دن دی دین اتنے سیوانی کریں گے شیو دا شانتا ورقائد نوفل دا حق دن پر طلب دمکی موحد پیرنگی شیو خسل ابن ساعدہ دا سنور قسم دا جذبت دو سیو طلب دا حق کی لگی دل فل دن تبق کار شو کی دا سی دن دی گٹی بوتان دی در گاون دی او دی پسی بسڑے گل دی نو طلب پکی دا حق ہو عادی پیرنگی شو ف پیرنگیانو کی بیا سخترین فرقہ یعنی پا دین کلکا فرقہ چیغی کی سستی نکل چیغی تا مذہبی لیونی ویلے کی دی وقت وقت مذہبی جنونیان ہوئی مذہبی تعصب ہوتا ہوئی داغ فرقی سرشیو بیادے پانی کی مشر افرقہ و مرکوسیہ نپنیک نت شیو دے ایمان راو اللہ پہ مہربان شو اسے ساتلے ددی در پارا کہ کل کد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فوج راضی نو کزے مقابلہ نکلشن نو زبا تختم ذکر زما با بیزتی کئی دا قوم مشر نو مابا نور نو مختی کئی دیل اس ساتلو او مددگ دا پار یا غلام ساتلو چی تم بار جاسوسی کئی اپتا بلا بلا لخکر کل در اطلوش نو مابا خبرائی نیوزر غلام دتا چغک محمد والخمیس محمد علیہ السلام او خمیسی را لخکر در لخکر آقا وقتی تقسیم چکی در پر اعتبار در کار در دیموارو بانی نو پینزه قسم پرتنی باوی نو زکا عسکر تا خمیسوی لیکی نو داستا او خود و بس لارو تختی پہنچ کے رسول علیہ السلام بندیان کو نو ناری نا اسے گرفتارے اوپر دی مان چ پلاس رائے غنیمت آئی اور گرفتاروں کی بندیوانوں کی دہاتم لور دہادی ہو صفانہ گرفتار ہوا ابو کا ابو صفانۃ الخیر لم یزل مشہور قصیدہ رہا اگر افتار شبو اطلاع نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیدیان باندھی گرزیدہ قتلی تو سرد نو صحابوں علاوہ علی سے ابن زیروان علی پہ جندلی وقت جزاد حاکم لوگا لوئے دولت مند سرمایہ دار عزت مند او بل ادا کے زنانا ہوں گا شریف زنانا دا رسول علیہ السلام کے دے پسند کے تیرے دو وہ ادا غلط مات اشارہ اخرا جدت ہوا ہے کہ تاکری نما تخلو جوڑ قوم ہوتا جزما تپوس کو ان کی چوکنیش تھی من علیہ من اللہ علیہ تپوس والے بھی تو نشی چکراشی عقیدیا جرم در کی مزاد پاکستان ختما ترخو کا اللہ دیتا سرخو رسول اللہ علیہ السلام راہو کا گزنا چاہیے اس کا تپوس والا سور بھی چکے نہیں آدھی یہ آدھی اس کا تپوس والا دے بل خان چڑھاؤ کر دے نیما کدا والے گیا ہوگی جس والی کیوں ہوا اشارہ ایما گیا خبر ہو سولا ہم رسول علیہ السلام تو سلامہ نہ رکھو ایشوری لوٹ ہے اکبر سا حق سے ہو رکھو سامان مان دی اور دیر کبھی تعلقات نکلے نہیں سکی تو شور بڑا برمن کی تم کی دیتے ہو رکھو فوج چکرے مسلم گیا گئے تو کوئی پردے شیو آج ہی سوچ کے لیے کہ تو کوڑ سو بار دن چھوڑ دیا راؤ رسول نہ خوشحال نحالات کی معلوم کا گزاری کہ ریلی ویسے بھی کسی کی مشق سنا